ba nga xamanteni yubay'unaka ñu ngi jaayante ak yow yaronte bi alayhi salatu wassalam tahta ash-shajarati ci suufu nu mu tuddu garab ga moy hudaybiya ba nga xamanteni ci la yaronte bi alayhi salatu wassalam deme bëggona umra ji fele ci makkah al-mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman wa makkah ne ko do fi duggu wa yow mom do fi duggu xawma kan ne dara ñu du ngeen fi duggu tax da ngay la fagne la ngeen di joge fele rek après ngeen ñew duggu kon nak delul ah legi yonentou bi alayhi salatu wassalam ne len delul len ginaaw gi dafa yonnon sayna usman ngir mu dem wax ak ñom bi mu deme ay rumeur yi ne sayna usman radhiyallahu anhu dañ ko ray yonentou bi nak alayhi salatu wassalam ne wo tegg loxom ne ñi ñew jaayante ak mom ci suufu garab gogou da yonent bi alayhi salatu wassalam waxon na lan yali jal nara ahadun bay'a tahta ash-shajara kenn du duggu safara kep kenn ko xamne jaayante nga ci suufu garab gog du duggu safara mom yonent bi alayhi salatu wassalam moko wax tay suñu borom geureum len te suñu borom du geureum ko xamne fasiq la suñu borom du geureum fasiq wala ndax fusaqi suñu borom neena man duma len geureum la yarda inna allaha la yarda 'anil qawmil fasiqin bour yalla du geureum nit ñi nga xamanteni ni ay gennu top lañu ay fasiq lañu ba pare mu wax was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari walladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu 'anhu suratu at-tawbah yonent bi alayhi suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne was-sabiquna al-awwalun ñi nga xamne ñoy ñi jëk duggu ci diine gi gem borom bi subhanahu wa ta'ala min al-muhajirin ta bokku ci ñi nga xamne dañoo gadda yoon doge makkah al-mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam wal ansari ak ñi nga xamne ñoo leen dalaloon dimbali leen wal ladina taba'uuhum bi ihsan ak ñepp ñoo xamne dañ leena top won bi ñoo ñew seen ginnaw yeneen sahaba yi nga xam dañoo ñew après lool duggu ci diine yi radiyallahu anhum bur yaalla le geureum neen wara du an dañoo geureum nañ seen borom ba pare suñu borom bi waxat ci suratul anfal yi yeb day wone le fait que ñoom dañoo goor ñoom ñepp mona ya ayyuhan nabiy hasbukallahu wa man ittaba'aka min al mu'minin mona yow ya ayyuhan nas ayen nitni yow ya ayyuhan nabiy bok yow yonent bi alayhi salatu wassalam hasbuka doyna la allah bur yalla waye bur yalla doyna ko seuk mom kesse mom dongu waye da koy jappale ci ñinga xamanteni moy suñu borom jappale gog mu defal yonent bi alayhi salatu wassalam da koy jaare amna yo ci xamne da koy jaare ci sahaba radhiyallahu anhum ndax bu xex ma sona am par exemple ñom ñoo doon dem même bu doon ne yonnati bi alayhi salatu wassalam mom rek bu demone mom rek mana faagaagal yefeeri ñom ñep comme li nga xamne mom la ibn abi balta'ata waxon hatib ibn abi balta'ata radiyallahu ta'ala anhu lamu bindon wa makkah ba nga xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam doon wajal armée ngir duggu makkah sans xex du am muy fathu makka ba nga xamne ci la yegge mbir mi bind ko jox ko ndaw so se le ngir mu dem tasare wax ko wa ñenn ci wa makka ngir ñu man ko protéger famille mum bam fa bayyi ci bir lettre bi dane won wa makka yegg leen ne yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ngi ñew mu ngi dox jëm ci yeen ak armée bo xamne kenn manu ko dekk ta ma ngi leen di yegal ne bu ron mom rek sax mo ñew mom dongu du ngeen ko manal dina limu beug lay def tay yeen du ngeen ko manal dara yeen ñep lay man na leena faagaagal ñoom ñep mom kesse moy ne yalla rek ko doy waye yalla dafa am yo xamne da am fu ngoy jaarale bu koy dimbali comme ni nga xamne nit da ngay dimbali nit jaarale ko ci nit yalla day jox nit dara jaarale ko ci nit mais gissel ne koku non intermédiaire la mais nak sant ko ndax suñu borom neena comme ni yonnati bi alayhi salatu wasalam wax moy ni nit par exemple da ngay sante ñi nga xamne kula defal lu bax na ngeen ko fay ñi nga xamne mom la def même bu day xam nga ne lu bax lolu mu def suñu borom réellement moy ki nga xamne moko jëf

yabtaguna ñu sakku fadlan ngeneel min allah baye ko fa borom ba waridwana ngeeremam simahum wala simahum fi wujuhihim li nga xamne moy seen mandar gan ak fi wujuhihim ci seen xar kanam yi nga koy gis min athari sujud tukke ci jeexitalu sujud ni sujudal seen borom zalika lolé nak bo gisé malaluhum moy li nga xamné moy sen exemple moy li nga xamné non lay sen misal fi tawrat ji téré bi ñu joxon Musa ibn Imran ala nabiyyina wa alayhi afdalu ssalati wassalam wa mathaluhum tasen misal di sen exemple fil injil ci l'évangile kazarin moy dafa melni benn bo xamanténi ni ak gantax la ab gantax akhraja bo xamanténi ni daf ab gub akhraya bo xamne dafa genné shato wo moy dafa mujju mom nek gub go xamne dafa genné comme bobu biwe dugub boko jiyé ni nga xamne non lay focé wala mu dal li focé fa azarahu mu dal di deuguer nak gub bo ba mu taxawé dal di deuguer sampu ci souf dal di deuguer mom munefa azarahu fasala mu dal di deuguer lol nek go xamne gub bu deuguer bo xamne ngalaw yi manuko danel fastawa ala suqihi lolep di woné deuguer gi mu sampu deuguer ci bir souf ci muy ngëm yalla gi ñu gëm nonu ci mel ba paré focci di génn ay lo xamné ay meññef la mo lay yu'jibu bu ko defé né dal dina ci dal li dina ci dal li yému azra'u di nga xamné moy baykat yi dé buñu gisé lolou ñom xam nañ ñi xam mbay buñu gisé ñu xam lolou nak li yaqiza yalla da leena melal ni ñom sahabatul kiram li yaqiza ngir mu ci bon di bitagas di bon di seen xol yi bihimul kuffar yeegu faara yeefiri bu ko defé yeefiri buñu gisé mbir ñom ci bopam lolou ñu mel di merlo yeefiri lolou nak wax ji ne li yaqiza bihimul kuffar moy sahaba ay radhiyallahu anhum yalla da leena melal ni yir yeferi di mer ci ñom mo tax imam malik rahimahullah do wax naan kep ko xamne day saga sahaba ay radhiyallahu ñom aya bi dal na ci kawam moy li yaghid bihumul kuffar moy ngir yeferi dal li ñu merlo yeferi ñu leen yalla bind kep ko xamne sahaba ay radhiyallahu niñ melo neexula wala am nak ngay jema di diviser naan ñi ñom la andal ñeneen ñi baxuñu ñom ñepp ci yam yonentibe suñu borom lim wax dane walidina maahu ak ñi and ak ñom te gëm ko moy ñiñ la tuddal legi ñoñu nak kepp ko xamne niñu mel da la nakari mom la imam malik ne yow ay bi forcément day dal sa kaw moy li yaqid ngir mu mel al kuffar bo may yi ak kefe bo may yow ci ngay ay bi lool la wax en tout cas loolu la ay bi wax mune nak wa'adallahu bur yalla préparé na prépare na lazina amanu digne len bok amanu ñi gëm waamilu salihati de jëw lu bax minhum ci ñom sahaba maghfiratan dalli ak ñeegal wa ajran ak tayadi man gure yere kon motax kep ko xamne day nekk di wax ci ñom lu ñaaw xamal ni li mo lay dal mo ne rek ki kon bu len len jappé kon ab cible kep ku len bëgg sop giñ ma sop man rasulillah sallalahu alayhi wasallam ti sop giñ ma sop ci la balle sop giñ len sop ñoo waman abghadhum kep nak ko len merlo fabi bughdi wala kep bo ko len bagn fabi bughdi ci bagn giñ ma bagn man rasulillah abghadhum ci ngalen bagn waman adahum kep ko len lor faqat adani man nga lor man rasulillah sallalahu alayhi wasallam bo fi loré ben sahaba di sagu sayna abou bakkar sayna khadija sayduna dzafina aisha wala di sagu sayna ali wala comme ni nawasibi ndax dafa am ay kureel yo xamne ñi nek rawafidi shiti nga xamne ñi ci eppal lol di sagu sahaba ay radhiyallahu ta ñoo nek iran ak ñi leen top ñoo commencé bari senegal ak ñi nga xamne ñoy sen contraire nawasibi nga xamne ñom dañuy ñew di sagu sayna ali radhiyallahu ñom ñepp ci yem amul ki mo tane ki de ndax ki site le mo ki après nasibi bi mom graw dedet sayna ali radiyallahu anhu kep ku ko saga wala nga merlo ko ci fi nga bok kon moko merlo sayna muawiya yem kep